چنان چیزی که در گفتن نیاید، چنان هستم، چنان هستم من این روز. چنان چیزی که در گفتن نیاید، چنان هستم، چنان هستم من امروز. بشوی ای عقل دست خیش از من، بشوی ای عقل دست خیش از من، که در مجنون بپیوستم من امروز. بشوی عقل دست خیش از من، بشوی عقل دست خیش از من، که در مجنون بپیوستم من امروز. نمیدانم کجایم، نمیدانم کجایم لیک فرخ، نمیدانم کجایم لیک فرخ، مقامی کاندر او هستم من امروز. بپوشان رخ و دلربایی مکن، بپوشان رخ و دلربایی مکن، دیگر با کسان آشنایی مکن. به چشم سیه خون مردم مریز، به چشم سیه خون مردم مریز، به روی چمه دلربایی مکن. Thank you. طره یار پریشان چه خوش است، قامت دوست خرامان چه خوش است. از می عشق دلی مست و خراب، همچو چشم خوش جانان چه خوش است. قامت دوست، قامت دوست خرامان چه خوش عشق دلی مست و خراب، همچو چشم خوش جانان چه خوش در خرابات، در خرابات خراب افتاده عاشق بی سر و سامان چه خوش است.

یوسف گم شده ما را بین، کاندر آن چاه زنخدان چه خوش تو چه دانی که شکرخنده او از دهان شکرستان چه خوش است، thank you. بدین سال چه خوش است و این عشق بدین سال چه خوش Thank you. از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را نور نیست. آتش است بانگ نای و نیست، باد هر که این آتش ندارد نیست، باد همیشه شاد و همیشه خوش باشی. آنچه به سمع رسید برنامه شماره 238 گلهای رنگارنگ بود که با همکاری آقایان فاخته‌ای و عبدالعلی وزیری تنظیم یافته، آهنگ از استاد علی نقی وزیری، پیانو از آقای محجوبی، نی از آقای حسن کسایی، اشعار از مولانا و عراقی، گوینده روشنه.